Boa tarde. Obrigado pola vosa presenza aquí, quer premeditadamente, quer ocasionalmente. Vamos facer agora unha breve presentación, mas acho que moito interesante, dun proxecto coñecido como Galescolas. O acto é organizado pola Asociación Cultural Esmorga e inserido no evento da temporada Letras 2006. Por outro lado, as Galescolas que vamos a presentar son o proxecto lanzado pola Abogado, Asociación de Oviveiro Observatorio de Galescolas. Ambas as dúas entidades, que era Esmorga, que era Abogado, están hoxe na moda e tamén na polémica. A primeira delas é a luta pela xustiza perante a Cámara Municipal de Ourense após o encerramento do seu local social semanas atrás, e a segunda pela apropiación indebida do nome do proxecto de Galescolas que a Xunta de Galiza fez, que foi lanzado tamén há días atrás pela vicepresidencia da Igualdade e Benestar Social, e no entanto supón ou implica un avance a pesar de todo. Aquí ao meu lado teño o José Ramón Pichel, que nos vai a presentar interactivamente, além disso, que é o proxecto das Galescolas, e tamén imagino que un pouco como está a situación actualmente. Eu simplemente vou ler aquí brevemente dous comunicados, un da Esmorga e un da Abogado, para terdes un bocadiño máis de información a respecto. Na tarde de anteonte, día 24 de maio, isto é o comunicado da Esmorga, unha dotación de 8 policías municipais impediu a realización do curso de pandeireta que semanalmente realiza a Asociación Cultural Esmorga. Desde que o Goberno Municipal de Ourense precintou o Centro Social Esmorga, a Asociación resolveu continuar con as súas actividades habituais realizándoas, a falta de local, na propia rúa. Desta maneira, os distintos cursos que semanalmente se realizaban no centro, na actualidade un curso de galego, un de pandeireta e un de danza, pasan a se realizar, ou pasaron a se realizar, en diferentes prazas da nosa cidade, sobre unha tea verde e tras unha faixa que, baixo epígrafe a Esmorga itinerante, explica a necesidade de facer esa actividade na rúa a causa do precinto do local de Esmorga por parte do goberno do Partido Popular. Mas cando no día de anteonte, en curso de pandeireta, estaba a realizar con normalidade na Praza Maior, un desdobramento policial de até 8 axentes municipais, un carro e unha carriña, irromperon con o objetivo de identificar as e os participantes no curso, impedir a súa realización e realizar e requisar a Esmorga itinerante. Aínda que a indignación xeral e a presón da xente que nese momento estaba nas terrazas da praza impediu que a policía identificase as e os alumnos e requisase o material do curso, este tivo de ser paralizado ante a ameaça de interporen unha denuncia por desobediencia. Ante este facto, a Esmorga desexa, primeiro, denunciar a actitude do Concello de Ourense empeñado a través da Policía Municipal en prohibir e reprimir a actividade cultural da Esmorga. O curso de pandeireta que 8 homens armados foron abortar non molestaba ninguén máis que o Concello. Non vulneraba ninguna lei nin ordenanza municipal e só podía facer mal aos inimigos que a mocidade empregue e o seu tempo de lacer en aprender a nosa cultura a través da música. O Concello de Ourense demostra con esta atitude que polo que actúa contra a Esmorga non é como pretende, polo facto do local non ter 3,20 metros de altura. Para o Partido Popular, a actividade sociocultural da Esmorga debe ser prohibida, aínda que se realice sob a infinitude do propio ceo. Segundo, agradecer a actitude da cidadanía de Ourense que, como non podía ser de outro xeito, se indignou ante este atropelo a nosa cultura e aos direitos democráticos máis elementares. Terceiro, confirmar que o Concello non vai acabar con o noso labor sociocultural nen sequera a través da Policía Municipal, que a actividade da Esmorga continuará agora na rúa e en breve novamente no seu centro social. E agora o comunicado do abogado, que vai ser máis breve porque o Pichel non vai contar moito máis. A denominación Galescola é criación e autoría da abogado Viveiro e Observatorio das Galescolas e, como tal, pertence a esa asociación. A iniciativa Galescola nasceu en novembro de 2004 en torno a un grupo de persoas pertencentes ao tecido asociativo reintegracionista galego. A intención dos criadores do proxecto era dar unha solución ás familias que desexasen escolarizar os seus fillos íntegramente en galego, especialmente nas cidades. A solución proposta pelos integrantes da iniciativa Galescola foi a creación dunha rede de cooperativas de ensino en que o galego é unha lingua estranxeira, especialmente o inglés, fosen as linguas vehiculares do ensino. Tamén se debería dar importancia á presenza das novas tecnoloxías e ao contacto entre a Galiza e os outros países de expresión galego-portuguesa. En suma, a solución consistía en fornecer ensino de cualidade en galego. A presidenta da asociación manteve unha reunión con a secretaria xeral de Igualdade, Carme Adán, en pasado día 17 de novembro de 2005. A secretaria manifestou o seu interese no proxecto e tamén o do vicepresidente Anxo Quintana. Na semana pasada, sorpresivamente, Carme Adán comunicou á presidente da Vogal a intención da vicepresidencia de lanzar nesa mesma semana unha rede de escolas infantis sob o nome Galescola. A asociación Vogal, que se considera gravemente prexudicada pelo aproveitamento ilegítimo do nome por parte da Xunta, iniciará as acciones administrativas e judiciarias necesarias para defender os seus direitos como legítima propietaria e contactará oficialmente con a vicepresidencia para manifestarlle o seu malestar e estudar as posíveis saídas a este conflito de intereses. Sen máis, deixo vos con Xosé Ramón Pichel e antes tamén esqueci o agradecimento por esta acollida do Café Cultural Ouriense, que nos cedeu o seu local sen calquer tipo de problema. Ok? Bom, antes de máis, quería agradecer a Ouriense, ao local social Esmorga Itinerante por darnos a oportunidade de falar aquí en Ourense. Simplemente estou un pouco sorprendido porque onte, como foi o día do orgullo friki, pois claro, queda ben falar hoxe das galescolas con este calor as 8 do serán, non? A mí que me parece un pouco friki, a verdade, estar falando destas cousas. Mas bon, como son vogal da vogal, pois vou presentarvos un pouco. Sí. Bueno, vou vos presentar un pouco como surxiu a idea, de onde partiu a idea hai 2 anos. Como foron as diferentes etapas polas que fomos pasando e no, en que estamos na actualidade, tanto a nivel, pois eso, co tema do nome, porque todo o problema que temos coa Xunta, basicamente porque eles, ao registrar o nome, non nos deixan a nós usar ese nome, non é máis do que outra cousa, non? Ainda que despois noutros medios aparece outra cousa. Entón, non sei se sabíades, hai 3-4 anos cando se estaban facendo, por exemplo, polo Instituto Galego de Promoción Económica, o IGAPE, que estaba falando de negocios que tiñan bastante viabilidade, non? E unha das cousas que se estaban falando, por exemplo, era, incluso, até chegou o Valedor do Pobo dicindo que se necesitaban máis vagas en infantarios e en xeriátricos. As galescolas, por enquanto, non se dedican aos xeriátricos. Entón, a idea nosa sempre parte, como sempre a solución, sempre parten de grandes preguntas, non? Ou pequenas preguntas. Entón, pois quixemos chamar 4 preguntas e unha estrategia desesperada. As catro preguntas básicas que nos preguntamos moita xente que levamos bastantes anos xa traballando pola naturalización social da, do galego na Galiza, pois poderían ser tais como estas. Por que hai unha deserción maciza do galego para o español? Podemos importar estrategias de normalización para Galiza? Bueno, aí vexe, que ben. É que aquí na pantalla non se ve, ten unha liña por medio. Podemos ter a medio prazo ben perfis lingüísticos, ben inmersión lingüística no ensino público? Esa tamén é outra pregunta. E depois, sabedes o do plano xeral de normalización lingüística aprobado por todos os grupos parlamentares na Cámara Galega. Cal é a estrategia, a estrategia normalizadora no ensino que está presente no portal, no plano de normalización lingüística? Entón, normalmente as preguntas que levamos 20, 30, 40, 50 anos respondendo a estas preguntas, por que é unha deserción maciza do galego para o español? Pois non há tal cousa, non, tampouco é así, non? Tampouco é tan exagerado. Porque a xente non ama a lingua, outro clásico, outro hit parei. Porque non existe unha lei que protexa o libro galego, bueno, sempre galego libro, sempre automático. Porque non goberna un partido nacionalista, isto está feito antes das eleccións. Porque a xente ten auto-odio. Son as respostas. Depois, podemos importar estrategias de normalización para Galiza, quero dicer, estrategias que existen noutros lugares de Europa e do mundo, pero bueno, de Europa porque nos fica máis perto, que se poderían traer para aquí e importar. Pois non, porque os vascos e catalanes é outra cousa. Na Galiza falaban galego as clases populares, que son as que mantiveron aquí, defenderon, en plan Asterix. O ensino público en galego, bueno, outra grande proclama, as empresas en galego, desexos, non? Na Galiza non temos un goberno nacionalista, tamén. Depois, podemos ter a medio prazo ben perfis lingüísticos, ben inmersión lingüística no ensino público? Bueno, moitas veces iso que ven sendo. Despois, outro desexo, o ensino público en galego. Na Galiza non temos un goberno nacionalista. Cal é a estrategia normalizadora no ensino presente no plan xeral de normalización lingüística aprobada por todos os grupos? Pois, máis ou menos, o que o 50% estexa en galego, eu, a verdade que non sei, non me imagino. Eu, cando escritaba isto, que pasa, van dividir como fumadores non fumadores, vai haber turnos de xadrez, ou seja, marcando aí no reloxo, vai ser as materias, cales, que materias, cales non. Depois tamén outro desexo, que aprenden tecnoloxía en galego, o galego é un direito. Entón, digamos así por resumilo, na vogal resumímolo que a partir de 1980 pois había como unha especie de consigna entre toda a xente que traballaba na lingua, como que a lingua é unha esencia con direitos, que a visión mayoritaria ainda agora, e depois está a visión, bueno, a partir de 2005, por poñer unha data, ainda que un pouco anterior, xa hai xente que estaba falando estas cousas, que a lingua é unha existencia que se construe, non? Entón, pois puxamos de visión reintegracionista. E entón, gostamos da estrategia reintegracionista, da estrategia Nike, non? Ou seja, just do it. As morga, exactamente iso, ou seja, non vamos esperar. Non vamos esperar porque aquí nos resolvan as cousas. Vamos facelas nos. Entón, a idea das galescolas da vogal foi vamos facelas nos. Non vamos esperar outros 20 anos a que pase nada. Non? Entón, como comezou a vogal, foi apareceu un artigo en Vieiros, despois reflexionando sobre todo o tema do ensino en galego, sobre a idea de montar cooperativas de ensino en galego. Despois apareceu unha persoa que é o actual vicepresidente, que se chama Héctor, que vive en Barcelona, que é neto de galegos e é vasco, e traballa en Barcelona, non? O sea, mundo globalizado. E el o que decía é que el tiña claro que se a xente se recuperara a euskera era a través das polas e castolas. O sea, senón non había maneira de levantar iso, non? Entón, bon, comezamos a contratar unha serie de xente e entón comezamos a ver, pois, estudar un pouco que é o que se estaba facendo en outros lugares. Concretamente, hai varios modelos, non? Pois, por exemplo, o modelo vasco, a través de castolas non sino privado, que moitas delas son cooperativas, agora son concertadas. Ou tamén teñen un ensino público os dous modelos, teñen tres modelos, o A, o B e o D, non? O que se pasa é que agora mayoritariamente a xente está mandando seus fillos o modelo D, que é o modelo mayoritario en euskera e unha parte en castellano. E o contrario, o modelo A, que é o que temos nos aquí, que é mayoritario en castellano e algunhas materias en euskera. Históricamente era o contrario. O sea, tampouco hai que dicer unha cosa que non era certa, non? A idea é que cando comezaron as castores, perdón, non, o ensino público nos tres modelos, a maior parte da xente puña os seus fillos no modelo A, non? Pero a medida que van avanzando os anos, vese unha progresión que agora é tremendo, agora a maior parte da xente está matriculada aos seus fillos no modelo D. Por exemplo, os galegos de Trincherpe, non? Que matriculan os seus fillos no ensino público no modelo D, ou nas Icastolas, que son cooperativas de ensino privadas. A maior parte deles agora, houve un gran debate nos 80, sobre se tiñan que ser públicas, ou sea, bueno, pseudo pública, pseudo privada, ou sea, concertado, ou se tiñan que manter a independencia, non? Porque, bueno, é un modelo non só de ensino euskera, sino que un modelo educativo donde unha implicación enorme dos pais, bon, e houve moitas Icastolas que non quixeron meterse no sistema público. Bon, primeiro empezamos como llevamos chamar estas escolas, cal era a focaxe educativa, fundamental. E depois, por exemplo, falamos do que, bueno, dunha licenza XLE. A licenza XLE sería para aquelas persoas que queren montar unha cooperativa de ensino que quere ser homologada como gal escola, pois temos como unha especie de licenza, como existen outros campos, como no software libre e tal, que, digamos, que marca a grandes rasgos cal é o espírito das galescolas, non? Entón, bueno, vese desde aí atrás, non? Non. Entón, pois era desde, por exemplo, van ser escolas con vontade multilingüe, non? Quer dizer, co galego barra portugués, isto é motivo porque senón a xente se arma un lío, inglés, non? Como linguas vehiculares. A idea é montar escolas bilingües, galego, portugués e inglés. Depois, ensino laico, respecto pola diferenza, non sei, dunha cultura democrática participativa, isto tamén é un desexo. Coeducación, tamén é fundamental. Priorizar a relación coas culturas lusófonas, implicación das familias no proceso educativo. Aquí tense como modelo moito as Icastolas, porque a participación dos pais no en todo, pero incluso en pintar a Icastola, non todo. Bueno, depois funcionamento democrático, creación de escolas e réxime cooperativa, isto é importante. Nos o que queremos non é fomentar sociedades, ou seja, sociedades limitadas ou sociedades anónimas. O que queremos é que sexan cooperativas, movimento cooperativo. E despois, transversalidade de novas tecnologías de información, iso tamén fundamental. A ver, iso é o que nos temos deseñado. Outra cousa depois é a implementación, non? Entón, na implementación que temos por agora, estamos falando sempre de 0 a 3 anos. Entón, claro, isto, vamos, todo moi tecnoloxía de información, que vas meter o Simón aí a non sei, non é tan complexo. Depois, perdón. Isto está repetido. Bueno, que se precisa para crear unha galescola? Bueno, antes de máis, persoas interesadas en crear cooperativas de ensino multilingüe e, sobre todo, xente que quera viver do seu traballo, non? Basicamente, sin xente que quera viver do seu traballo, non hai cooperativa, non hai empresa, non se come. O sea, casi simultáneo. Que papel ten a vogal? Que papel ten a vogal? Bon, como dixo antes Víctor, a vogal é un viveiro observatorio de galescolas. A idea do viveiro, a ver, estas cosas supoñen que xa os coñecedes, pero bueno, eu repito. A ver, os viveiros, hai moitos viveiros de empresas que se dedican a asesorar a xente que quere montar empresas. Ahora están moi de moda estes viveiros que xan das universidades. Entón, a xente, pois, di, bueno, pois quero facer esta empresa. Montan un plan de empresa, están durante un determinado tempo nunha infraestructura feita pola universidade, hai asesores que lles indican que tens que facer, que non tens que facer, como orientar isto, como non orientalo. Entón, a partir de aí, pois van adiante as empresas ou algunhas non van adiante. Entón, a nosa idea, como vogal, é exactamente o mesmo. é facer unha asociación que o que faga é asesore técnica, xurídica e financieramente a xente que ten interese en crear cooperativas de ensino chamadas galescolas no noso país. Entón, tamén, nalgúns casos, tamén participando no capital social de ditas escolas. Depois xa falaremos de canto custa. Depois, ou ben colaborando con outros organismos e asociacións de xente que teña objetivos similares, ou si, por suposto, e desenvolvemento cualquier outra actividade. Iso é un pouco como axuda a vogal a unha escola. Mas canto custa unha escola? Non son euros, canto custa realmente? Pois 25 millóns, máis ou menos, non? Así facendo cálculos, así nos temos un estudo de viabilidade feito, e entón, entón, máis ou menos son 25 millóns de pesetas. Entón, como poderíamos financiar isto? Bueno, a ver, 25 millóns de pesetas para unha empresa, un capital inicial non é demasiado. E Xavier pode dicelo. O sea, non é demasiado, non? O sea, é asequible, asumible. O sea, quer dizer, por un banco que financie un crédito, non? Ou, non sei, aí, dentro dos 25 millóns, estivemos calculando, por exemplo, 4 ou 5 persoas que se metan na cooperativa, porque, bueno, tamén, para montar as cooperativas non pode ser unha persoa, dúas, tens que ser a partir de 3 persoas, non? Entón, pois poñendo cada un 1 millón, 2 millóns, pois dá 8 millóns, non? Entón, depois nos incluso nos meteríamos con 5 ou 6 millóns, nos tamén pedindo un crédito, e depois de axudas. Por exemplo, hai bastantes axudas, hai moitos anos, hai perto de 10 anos, empresas formadas nun 80% por mulleres daban 3 millóns e medio a fondo perdido, que son moito, non? Hai 10 anos, e agora, non sei exactamente agora as últimas axudas como están saindo, pero, por exemplo, para mulleres hai bastantes axudas. A fondo perdido, que son as mellores axudas. Despois, axudas por cooperativas. Unha sociedade anónima, unha sociedade limitada, non axuda. Pero, poden axudar ao mellor por fomentar o, pois, traballos estáveis, non? Pero non axudan inicialmente, que se callaron máis importante. E depois tamén hai axudas, ao mellor máis en Europa, o que pasa que iso tampouco hai que ser flipado, non? O sea, conseguir axudas de Europa é moi complicado. Entón, pero bueno, coa idea que sempre estamos xogando como escolas bilingües, non? Pois, pois como aquí, pois poderíase pedir mesmo para o fomento de linguas estranxeiras. Bueno, isto tamén está repetido. É que isto debe ser importante. Obxectivos explícitos. Bueno, a idea basicamente, un pouco respondendo as preguntas que nos fixemos inicialmente, é que nos creemos que se un ensino en galego, o galego desaparece. Máis claro non podo dicer. Se un ensino totalmente en galego, por moito que nos veñan dicindo hai que amar o galego e hai que non sei que, se un meniño non ten contacto totalmente, bueno, e iso non o garante, quer dizer, ter escolas totalmente en galego, eu penso realmente que non garante o futuro, pero sí que o ten moito máis garantido, non? Entón, a nosa idea é non só poñer o galego como un vehículo de utilidade, porque aparte vamos nos queremos facer todo o tema do galego sempre desde unha perspectiva ampla, isto é, non estamos sós no mundo, quer dizer, hai moitos recursos, e cando me refiro a non estamos sós, refírome a que hai moitos recursos que na Galiza non están feitos, que son inviáveis economicamente e que son viáveis importalos desde outras zonas da lusofonía. E por outro lado, queremos garantir un ensino de calidade, fundamental. O modelo educativo ten que ser de moita calidade, para que a xente mande os seus fillos, como sempre. Primeiro, mandarán, como nas Icastolas. Quen mandaba as Icastolas ao principio os fillos? Pois o fillo de Artapalo, como a quen di, non? Pero quen depois, a medida que van avanzando os anos, pois acaba mandando xente que o único que quere é que lle ensinen ben o seu fillo, que aprenda, eso é o que queren. Entón, e por outro lado, un obxectivo máis implícito, que normalmente os obxectivos implícitos non se din, pero esta vez vamos dicendo. garantir que a xente nova aquí, a xente nova, e non a tan nova, pero a xente nova, ou a xente desesperada, que poda ver que é posible, é factible crear empresas. Esa idea. É factible, desexável crear empresas na Galiza. E é, desde o meu punto de vista, moi interesante, moi atractivo montar empresas propias. E sobre todo ter unha garantía de futuro, non só para a lingua, que a fin de contas, bueno, se perde a lingua, pero é importante comer, non? Comer todos. Entón, pois é unha boa excusa. Isto a verdade que está atrasado, porque xa temos legalizados os estatutos. Non temos legalizado o nome, por iso hai o problema. E despois, o que estamos facendo agora é... cando hai grandes consignas asumidas por todo o mundo, as consignas que falaba ao principio de todo, ou verdades, mitos urbanos, non? Mitos urbanos asumidos, pois normalmente a xente fica paralizada, non? Vivimos con ese mito urbano e non nos movemos, non vai a ser. Bueno, a cuestión é que nos monta, moita da xente que está na Bogal é de Vigo e teñen alumnos ou futuros hipotéticos alumnos, non? Entón, a idea foi montar a primeira gala escola en Vigo e nesa estamos. Entón, cando fixemos unha reunión aberta para chamar a xente a ver que temos esta idea, estamos intentando crear unhas cooperativas de ensino galego, que vos parece, non sei que tal. Bueno, o que foi increíble foi encontrarnos 30 parellas con fillos en Vigo dicindo, sí, queremos ter fillos con ensino galego. Nos, a verdade que ficamos moito sorprendidos porque como temos moita fama de raritos ou reintegratas, non? Pois xa dixen, bueno, aquí non ven nin Buda, non? Non ven ninguén aquí a preguntarnos estos son portugueses, estos de que falan, non? Entón, como se viu que non ese era, digamos, o eixo central da proposta, sino que a proposta era, primeiro, crear empresas cooperativas de ensino, modelo educativo fundamental, escolas bilingües e ter sempre claro o galego e todo que non é capaz de xerar o galego na Galiza, poder apañalo doutras zonas, pois xa ficou bastante a xente ilusionada. Entón, nestes momentos, o ano pasado comezamos a buscar todo o que ten que ver con local, infraestructura, porque hai unha lei bastante, o cual me parece ben, é moi estricta no que se refire a, bueno, ten que ter uns determinados metros cuadrados, non sei que, os nenos non sei que, o sea, teñen que estar ben, non os nenos. Entón, a idea foi que estivemos buscando moitísimos locais e eran, pero en Vigo, pero carísimos. O sea, a única maneira de poder facer algo era irnos aos arrabaldos de Vigo, non? E entón optamos porque posiblemente este novo curso o que vamos facer vai ser unhas escolas. Unha escola. Dentro que, ou mellor, investindo máis diñeiro inicialmente, cumprindo a legalidade, pero non nos arrabaldos, o sea, non queremos tal, porque aí o que necesitaríamos sería, por exemplo, ter un bus, porque a xente traballa e ten que deixar os fillos en algún lado para levar, para que os leven, non? Entón, a idea pues, foi primeiro tentar buscar un locais o máis céntricos posibles, o que pasa que, bueno, é bastante caro. Bueno, quen di céntricos, ao redor do centro de Vigo, non? Ben, e de todas maneiras, que si estades interesados en contactar connosco sobre todos estes temas, bueno, depois dou-vos un correo electrónico e podes contactar con xente que, por exemplo, a presidenta Eva, que saiu outro día no Portal Galego da Lingua, que a quen máis está impulsionando todo iso, porque está en Vigo, é presidenta e aparte ten fillos, o sea, teno todo. Entón, depois o que querades preguntar, supoño que haberá moitas cousas que me deixei, isto é unha proclama final que estaba aquí, que non, basicamente que non queremos 30 anos máis de estrategia denantes morta que cooperativizada, denantes morta que reintegrada, denantes morta que privada, denantes morta que innovada, sempre analizada e paralizada. Pero vale. Obrigado. Bueno, se tens alguna pregunta aí. Pues a ver, preguntas. Pois, pues, que pregunta? Conta. Bon, a ver, paso unha. Que antes falábamos da polémica surxida pos a presentación por parte da Xunta do proxecto da escola, gostaria que nos comentase cualquier cousa al respecto. Bon, sobre esta polémica, rápido. A idea foi que, a ver, nos cando empezamos con isto hai 2 anos, co cambio de goberno, fomos ali a preguntar se había, fomos como vogal, fomos preguntarlle a Carmadán, que bueno, está en vicepresidencia, todo que leva toda a Secretaría de Igualdade e Benestar, non? Entón fomos de preguntar, explicar un pouco cal era o proxecto, cal era as ideas, que teñamos o plan de empresa para montalo xa en Vigo, non sei que. Como todos os políticos, porque isto todos, non é, todos os políticos, que interesante, pero non é diñeiro. Un clásico. Entón, aí ficou a cousa. O problema foi que nos tivemos, facendo autocrítica, non rexistramos o nome, porque tampouco pensamos que houbera que rexistralo, sinceramente, porque, por exemplo, noutros, como Icastola non está rexistrado. Depois, claro, razonando, claro, Icastola non se pode rexistrar porque un nome é como se rexistramos a palabra escola, non? Pero Gala Escola é unha palabra, pois, digamos, criada, non? Entón sí que se debería rexistrar. Entón a idea foi que, bueno, uns meses despois, 8 meses, unha cosa así, pois encontrámonos con que nos chaman que pasa coas galescolas, que les van lanzar unha rede de galescolas infantís e que nos temos o seu dominio. Entón, non xa, como? como? Pero como dís? Entón, a ver, si, claro, é o dominio porque é noso. E entón, comezou xa toda a historia nos xornais, que si Antón Losada creara o termo Gal Escola, que xa ben foi surrealista, non? Antón Losada. Entón, a idea foi que o que lles dixemos foi, mira, nos vamos rexistrar o noso nome, sobre todo, e o único, porque si vos rexistrades o nome, nós non podemos usalo. E iso sí que nos fastidia. O resto, perfeito. Que fagades unha rede de escolas en galego, perfeito. Que chamades Gal Escola, non nos importa. Pero que non, que nos pilledes o nome, non. Eso sí que non. E entón, aí estamos. Estamos falando cos abogados e registrando o nome. Estamos na oficina de patentes e marcas. Esperando. A ver, unha pregunta. Iso é demasiado prematuro por agora. No, porque é demasiado prematuro porque, a ver, nós, por exemplo, unha cosa que non dixen, encontramos 5 profesores, non? En Vigo, cosa importante. Mas, cando a xente comeza a falar de montar unha empresa, unha cosa é falar nun bar e outra cosa é non sei me explico. Entón, temos 2 baixas na guerra. Entón, nas 2 baixas, agora estamos buscando de novo máis profesores. O sea, o que quero dicer é que por agora está nunha fase de local, facer viabilidade para un ano, 2 anos. Entón, en función diso, do que se vai conseguindo, pois, home, o que está claro é que un colexio que non é concertado vai ser, non vai ser gratuito ni moito menos, o sea, de unha empresa, non? Por moi cooperativa que sexa. Entón, pois, a idea é facer os mellores prezos, ou inda que non sexan os mellores prezos, polo menos dar as mellores vantaxes para os pais, non? Por exemplo, nunha cidade como Vigo, a ver, te imagina, en Santiago. En Santiago, máis ou menos, podes ir andando de a todos lados, non? Bueno, pero, por exemplo, en Vigo é imposible. O sea, en Vigo necesitas un servizo de buses brutal, a menos que estexas xa nunha zona determinada, que xa saibas que hai moitas familias. Como, por exemplo, eu vivo en Santiago. Entón, en Santiago, máis alá de filoloxía, agora fixeron unha especie de colonia, non? Que van todo xente nova. Para ellas, 20, 30, buf, menos. Menos xa, non? Entón, aí, por exemplo, é un bon sitio para montar un infantario. Porque é que vai ser, aí, non? Entón, como se te pos... Entón, tens que medir ben as estrategias. Entón, eu non me atrevería a dizer, sobre todo porque eu tampouco vou ser membro da cooperativa, que iso tamén é importante. O sea, a vogal o que fai é promover ese tipo de cooperativas, pero non vamos a ser parte delas. Pero vos xa tedes o local. Estamos buscando o local. E máis ou menos a xente, os nenos que vais meter, sabedes a cantidade? Si, sí, o sea, eu creo que, non sei, en torno aos 20 nenos, unha cosa así, tampouco moitos máis. porque senón xa é a xungla aquela. E vinte xa... Claro. A ver, aí o que se están encargando é xente... A ver, porque a xente que de 0 a 3 anos, isto de 0 a 3 anos, de 0 a 3 anos, por non revisando a lei, só poden dar aula xente de ensino infantil. Non? Bueno, corregidme. Entón, porque había outra xente, por exemplo, houve xente que estaba interesada, pero era licenciada en matemáticas, non sei que, buf, non, non vales. Infantil. Claro. Pero mestres en educación infantil, mestres con que haxa un xantera, e o resto que que ser técnicos superiores. Ah, pois iso. Claro. Entón, bueno, entón, complícase porque tens que encontrar alguén de magisterio de infantil. Aparte que estexa implicado máis ou menos, o sea, nós non decimos que sexas aí un friki aí da lingua, hombre, no, pero como socio pode ser cualquiera. Sí, sí, sí, claro, claro, claro, como socio, sí. Pode ser mestre en educación infantil, técnico superior en educación infantil. Claro. Que seramente de 0 a 3 anos con técnicos chega. Me parece que sempre piden mestre por lo menos, sobre todo para os que son de 2 a 3 anos. De coordenador. Sí, no es que nada porque este, eu, por exemplo, sou técnico. Uh-huh. Eu puedo estar solamente na aula con menos de 3 anos. Uh-huh. Desde que para arriba, ten que haber un mestre. Pois pues, te digo que con que haxa solamente técnicos, vale, pero se si hai un mestre, un mellor. Ah, que bom. Si por lo menos un mestre. Uh-huh. E despois, bueno, exixen moitas cousas, despois que tengas un psicopedagogo, pero bueno, que se xa contratado de fora e que veña, pues, claro. Por eso te digo, por exemplo, a mí en Vigo me parece que se quere desmontar unha, o centro de Vigo, con todo o que exixe a Xunta de Galicia, sí, sí, sí. É que, uff, Nada, que nos, por exemplo, estábamos buscando e estábamos cobrando alugueres, mira, na Rúa Barcelona. Encima os alugueres en Vigo son carísimos. No, que de feito estamos dicindo, va, compramos. O sea, xa, mira, por lo menos xa debes tirar os cartos, tíralo. Tenes que ter, se queredes servicio de comedor, todo mínimo 300 metros cuadrados, mínimo. Sí, sí, sí, sí. E para eso, diríamos justo. Pois pola Rúa Barcelona pedíanos 300.000 pelas mensuais. 350.000. Que por exemplo tamén quería montar unha escola infantil, que son moitas trabas, porque tens que ter moitos permisos de diferentes organismos, e claro, tens que ter moita presencia en todo o alrededor. Claro, pero eso, a ver, eso non se fai sen ter 4 ou 5 persoas super implicadas. Por eso é moi difícil, a nós está nos resultando difícil encontrar eso, xente implicadísima. O sea, básicamente implicadísima, para min implicadísima é que teñan vontade de viver diso. Eso é implicadísimo. Non, quer dizer, que hai que facer un papel de non sei, bueno, pois hai que facelo. Que hai non sei que, va, da igual. O importante é que eu quero viver diso. Sí, porque ten que ser mínimo 5 persoas. Claro. Nos éramos 3, andábamos al final, non saíu adiante porque non teníamos cartos, porque no, xa desde o comezo perdíamos dinheiro, pois eso, menos todo o que recaudes, pois que te quedes, aunque non ganes nada o primeiro tempo, pois eso non perdes dinheiro. Xa, pero o que pasa é que os primeiros anos, claro, os primeiros anos... nosotros empezábamos con un déficit moi grande, que os ingresos non nos iban a chegar para cubrir gastos. Xa, xa. O primeiro que tens que mirar, que os ingresos se cheguen para cubrir gastos. Porque os das asuntos están moi ben, pero sí, non sí. Se pechas nada. No, non se pechas nada, por eso... É un dinero que está aí... Pero por eso decía o do fondo perdido, porque hai que... Eso é importante, porque as axudas sempre non son axudas. Claro, por eso. As axudas nunca son axudas. Algunas das cousas tens que... Claro, Devolver, de certa maneira, a facer a declaración, os impostos... Pois... Pues. Bueno... Mais? Mais preguntas? Valentín? Vai vir ao coco e vai che levar a unha gala escola. En Euskadi, houve unha aposta pola superactiva, mesmo que a esquerda, e en Roca, a Tina Galiza, a esquerda non aposta por iso. Sí, sí, sí. En Euskadi, todo mundo apostou pola superactiva privada. A ver, porque... A ver, como puña aí na no diapositivo este, a ver, na Galiza temos tendencia a que o de fora nunca é importable. O bon. O sea, o mau é importable, pero o bon non é importable, ¿no? Entón sempre somos unha outra cousa, ¿no? Aquí nunca funcionan as cousas, tal, ¿no? Entón, a idea, a ver, ali, Euskadi, o que si sí é certo é que teña unha cultura organizativa de moitos máis anos, moito máis traballada, moito, todo o mundo ten moita experiencia de traballo en grupo, ¿no? E nós non, eso sí que é certo, ¿no? Tampouco é certo, de todo, pero bueno. Entón, a historia é que eles, a ver, que nin sequera se plantean, probablemente, home, uno non sei, cando foi nas Castoras, foi en Zumaia, Zarauz, por aí, que as mulleres dixeron, vamos a educar os nenos en euskera. Entón, o que facían era casas delas, non? Casas, bueno, a súa casa, entón traían a nenos, educábanas en euskera, e así comezou todo. Porque non só que tampouco podemos facer é compararnos coa actualidade. O sea, nós non podemos ter unha Ikastola enorme como hai ali en aldeas de do País Vasco, o sea, imposible, non? O que pasa é que nós temos que ver as cousas con perspectiva traballo de 20, 30, 40 anos, non? Entón supoño, desculpa, supoño que ali, pois eso, que todo o mundo está acostumado a construirse desde cero, non? Por exemplo, bueno, eu xa teño contado. Por exemplo, eu coñezo uns rapaces de Zumaia que cando tiñan 15 anos montaron un fanzín, eran 5 persoas. Bueno, pois 4 pagábanlle outro. Pagábanlle para facer un fanzín. O sea, isto é marciano. O sea, para non ser marciano iso. Te imaginas, pagan 4 amigos que o quinto lle pagan para que faga un fanzín. Non sei, pero bueno. Non sei, respondo. Mira, máis unha pregunta era, pues, explicar. Non explicaba, bueno, dando unha opinión, preguntou o Michael, porque de los 2 anos estás pasado con unha Ikastola, os 7 e 30 anos en aquel momento, pois aquelo empezaba. Que bon tío. Porque aquelo foi adiante, se tirou, pois eu penso que non é solo a experiencia organizativa, sino a decisión. Por aí sí que eu penso que non pode ser un modelo. Porque en realidad somos diferentes nos vascos. Entendes? O sea, nos somos o galego que non se sabe se sube baixa. Pois esa é a realidad, non somos así. Eu, é a miña opinión. Sí, sí, sí, sí. Entón, nos temos que buscar o noso propio modelo. Non podemos imitar os vascos. Os vascos son diferentes. Os vascos, cando eu fui a Ikastola aquí en Navarra, porque tengo unha memoria de elefante para eso, que me acuerdo, a 3 anos, me acuerdo, 4 anos, e aquí era un baixo, un espai meter un malí, pues porque era moi cómodo, entendes? Un espai non pagaban un peso, eu era fillo de emigrantes aí nun barrio en Rentería, e me dieron de meter un malí. Simplemente, non era por unha cuestión ni política, ni tusquera, ni... No, claro. Pero que pasa, que había 3-4 persoas que tiñan decidido que ese era o seu camino, o sea, que tiñan absolutamente decidido que iban a tirar por aí. Claro. ¿Que nos podemos hacer eso? Sinceramente, pienso que no. Pienso que no, porque la historia ha demostrado que no somos diferentes a los vascos. O sea, para mí puede ser modelo para algunas cosas, pero para otras no. Esa gente iba a morrer y le daba igual que aquello. O sea, es que yo pienso que ellos nunca se plantearon que pudiera fracasar aquel proyecto. Porque como tenían tan claro que iban a tirar por él, si se confesase, pues tiraron por eso. Quizás está. No creo que se... A ver, podéis sacar experiencias de la experiencia vasca, de la experiencia de muchos sitios. Ahora, un modelo, yo no creo que sea modelo para Ikea. Ikea un modelo es presionar al gobierno, tenemos a un partido nacionalista que está ahí y que tiene que dejar los intereses que tiene y que tiene que tirar para allá. Y le tengo que meter caño que sobe, y ya está. O sea, no hay otra, tío. Y que tenga bien ese lugar. Hoy no entiendo por qué los murcillos, de hoy en día, que tienen 2 años y medio, saber si los murcillos van a ser extranjeros en un país. O sea, es que es. Meterles caña y decirles, chavales, hasta aquí llegamos. No me fales de presupuesto, porque se acaban de gastar 1 millón de euros lo que va a estar la carpa. Que daba risa, finalmente. O sea, ¿quiénes son los que tienen que decir? Que ponen dinero encima de la mesa, que tomen decisión y si se tienen que quedar con los personajes, que se queden. Nada más. Bueno, ¿eh? No, a ver, bueno, eu tampouco creo que que sexemos tan diferentes no sentido de que todo o mundo ao final quere viver de algo, non? Entón, hai moitos galegos que están creando infantarios. O problema non é que non creen infantarios, empresas, non? Que a fin de conta, o problema é con que de que perspectiva a montan. E a montan como a montaría eu tamén, ca mayoritaria, non queren problemas. Lógico, non? Entón, que os galegos non montan empresas, por suposto que montan empresas, e isto é unha empresa. Non estamos falando de ideoloxía, eso para os partidos políticos. Estamos falando de traballo, e sobre todo que cando cando se fai un bon modelo educativo, cando se fai un bon traballo, ou no teu caso, por exemplo, cando era para teus pais era o máis fácil, porque ao final eso son as cousas polas que funcionan, non? O sea, aquí nin está falando de nada, o sea, ideolóxico nin nada, o sea, simplemente queremos que moita xente teña dereito a que os seus fillos estexan educados en galego e vamos facer empresas para que o podan facer. E a idea é, nos non vamos esperar por Quintana. Sobre todo, no, a ver, o sea, xa eso xa máis a nivel tempo, A nivel, no, no, claro. É que como esperando o Godot, eh? Pois esa, a idea nosa, sobre todo non vamos a esperar, bueno, esa é a miña opinión, non a opinión da boa, a miña opinión, a ver, non vamos a esperar por alguén que de pronto eran a escolas e era son galle escuelas, non? O sea, non vamos a esperar. Porque, primeiro, porque eu creo sinceramente que non é viable. Ese modelo sí que non é viable, o modelo catalán non é viable na Galiza. Aquí hai dúas estrategias claras. Unha, o modelo catalán, inmersión lingüística, para min inviable totalmente, porque unha das cousas que está pasando por agora é que a xente non está posicionada en contra do galego, non hai organizacións en contra do galego, organizadas. Por en cuanto? Non hai un posicionamento en contra do galego, pero hai unha xenofobia brutal. Sí, pero digo organizada. Tembla como nos organicen. Tembla como se organicen, eh? Tambén cho digo. Porque, o sea, a Aguilera de coña, non? Non, como se organicen e, a ver, isto vai en serio. Vamos a montar escolas bilingües. A ver, non hai liberdade de empresa, non hai liberdade. Nos vamos a aproveitarnos dos ocos que ten para a lingua. E as ocos é, vamos a montar unha empresa que a xente poda educar os seus fillos en galego. Ni máis ni menos. Que hai que dizer? Eu non estou falando do ensino público. No ensino público, eu, por exemplo, creo que o modelo é o A e o D, como ti sabes mellor. Eu teño clarísimo, o sea, o que é inviable é que sexa unhas escolas donde haxa o 50% nun idioma e noutro, que ao final os nenos saben galego, pero non o falan. Que máis dá que os saibas? Eu tamén... Ese 50% normal non é... O que hai un problema de inversión o español. Claro. Ate os pais que queren que os seus fillos pasa con falar na casa. Claro. Exacto. Bueno, non sei. Pero bueno, isto é probar. Ensaio erro. Se isto sabe ben, pois pues adiante. Se non sabe ben, cambiamos. Eu, desde logo, vamos, o sea, todo que sea animarvos a que tiredes por ese camiño, desde logo. Ahora, eu penso que ten que haber, o sea, xa por unha cuestión de justiza, quero dicir, de exixir os dereitos cidadãos que tú tens, o sea, eu estou pagando meus impostos. O ensino público, por non dicir, ten que ser na miña lingua. Eu teño dereito a transmisión cultural, e a transmitir a miña cultura aos meus fillos. Eso é claro. Fundamental. Pois pues eso, teño que entender, porque están hoxe en día no goberno, porque para eso, ya votamos e estuvimos detrás para que entrara, entendes? Non hai outra, tío. E todos os problemas que podan decir de dinheiro, de non sei que, a mí me dá igual eso. Me dá igual. Falas de, por exemplo, nas escolas infantiles, na lei son que o mestre ou o educador ten que falar o mesmo na lingua materna, é dicir, na lingua que falan nos pais. Eso ocorre, na realidade, onde? Non, claro, claro. Como? Os profesores dos pequenos que falen galego, pero non o toman en serio, porque como é o galego. Hoxe en día non está recoñecido como lingua oficial, aunque se diga que sí, non está recoñecido como lingua oficial, porque non se desprenden, consecuencias de tipo, aunque solo sea pues, a nivel contencioso administrativo, o que sea, aí non hai, non tes por onde coller. Oye, que tú podas coller e denunciar a un profesor, e que o apartes da docencia por non falar en galego, entonces verás que si funciona ou non funciona, entón non van a tomar a coña, porque nos temos llodito os profesores, pero... Si, si, si, si, eu falo en galego. Una merda aí. Pues tío, entón, por favor, unha gala escola xa. Falamos distintamente dúas linguas. Es que también se obliga de que es muy complejo, porque también se obliga de que tenga un intento para lengua española. Porque nos falan inglés, o sea, a mí que es igual. Yo voy a una de las escuelas, que diga que digan que está en galego, que me ponen un transporte, da igual. O sea, a mí que es igual, que vayan aquí a Sardín, que vayan a Ponte, que como si van a al Pino Luz, a mí que es igual, a qué color. Yo justamente es que tener en cuenta que, por ejemplo, claro, si por ejemplo en un aula otros, a mayoría de los niños para el castellano, al final no, claro que digo, sí, es un saco. Por ejemplo, si que está de que hace alguna escuela, sí, es lo que claro, es eso de... Que nos hagan un reto para los infantes que quedamos ahí. Para que así, ya dan ganas claro. De poner el reto. Un reto de Varsovia. Sí, sí, sí, sí. Que sí, que sí. A mí me es igual, de verdad, vos mando a Cambreo, si a mí me garantizan, no os voy a mandar a Padrenda, porque son 50 kilómetros y también me parece una putada para ellos. Que si no, mandábamos, porque a mí sé que es para Cambreo. Que Cambreo también es igual, de verdad, ¿eh? O que sí que tenés que tener todo un precio, de que España, a no ser que haya modificado la ley, que usa el batón. Podéis que entender o conocimiento de las dudas, pues que no sé a qué punto eso de que sea galego e inglés, que no haya castellano por medio. No, castellano también tiene que haber. Ah, claro, pues eso es que. Claro, claro, no, esto, exacto, o sea, esto no es. Claro, claro. Como si solo hiciste otra parte. Claro, claro, exacto. Claro. Vale, pues, ¿cómo vamos a aplicar a los ideales? No, claro, esto es... Ideal o bilingüismo, no es lo que llegar a eso, su ideal o bilingüismo. Una vez que ser bilingüe y cuatrilingüe es buenísimo. Luego otro problema que lleva eso, claro, yo veo interesante a vuestra iniciativa, pero veo un problema, que vaya a ser una iniciativa para 7x4. Y entiendo que... Sí, sí, non te digo que non. Eu entendo que unha persoa, hombre, mellor en Vigo de Citroën ganan ben, pero en Vigo tamén hai xente que traballa en Vara e... Bueno, por exemplo, non sei se coñecedes a escola esta que hai na Coruña, Andaina, non? Bueno, hai unha escola que é totalmente en galego, na Coruña, que é Andaina, e entón, agora creo que están pensando en chegar a bacharelato, bueno, a eso, todas estas cousas. E entón, quen comezou a mandar? Os fillos do bloque. Quen vai agora? Os pijos da Coruña. É así. Pero que é así? Quere dizer? Os pijos da Coruña falan galego. Bueno, as aulas condenadas de galego. Eu non sei, non sei. A ver, non sei o que falan, bueno, non é que non sei, o sea, coñezo xente que está traballando ali, pero non sei máis. Pero o que sí sei é que os pijos di, bah, no importa que hablen gallego, o sea, que máis dá. Entende? Lo importante é que saiban inglés, que se movan polo mundo, que máis dá. Claro, é que ao final é todo máis fácil do que pensamos, entendes? Comercio tamén, ¿no? Claro, ao final é... Fácil para que se mire, porque eu, por exemplo, un modelo así para mí non valería. Se vai a ser un modelo que se vai coñer de moda, que van a ir ali todos os fijos, que non vai a haber máis que 4 nenos que falen galego, que os profesores, pues para mí está coñer. Non digo 4 nenos que falen galego, o sea, a ver, que o teu pai se xa pijo non quer dizer que te os echas, o sea, que sei. Incluso podes falar galego. O sea, pero incluso podes falar galego. É máis fácil que non se xa pijo que teu pai e un obreiro. Non sei. Eu que queria saber que se mento, que enseñanzas hai coas galescolas que queremos dar as contas. Como? Algo sei que era o que se me llanzas. O educativo, cal é o da asunta? A ver, vamos a ver, é que esto... Solamente o nome, o que é igual, o... A ver, que a verdade é que non sei exactamente en que consisten as galescolas da Xunta. O sea, eu o que sei é que as queren dinamizar, que queren facer moitísimas escolas infantís, que era todo en galego en principio, que vai ser un acordo a través da FEGAM para a Federación de Autónoma de Municipios e non sei que, para poder chegar a máis sitios, é un pouco idea para chegar a zonas rurais e non sei que, que Quintana presentou-no como unhas escolas en galego e dous días despois xa non eran en galego. Eran escolas, bueno... Dos terzas partes español... Sí, sí, sí, claro, claro. O profesorado de academias infantiles. Sí, sí, sí, sí. Para la lengua materna los menos. Para castelán, ustedes que para castelán. Se lo diga ley, siempre lo dice ley. Sí. Muy bien. Es uno de los apartados. Bueno, si tendes más alguna cuestión. Creo que son moito máis prosaico de todo isto que se estaba a falar agora. Eu gostaba de saber, eses 25 millóns de poeta veña, como, que contén, que parte do... Pues sobre todo que ten que ver con, bueno, que decía era, no, xa 300 metros cuadrados. Local, bueno, todo, todo. Local, remodelación de obra, todo, infraestructura, casi todo. Xa, iso é un pegameso. ¿Eh? Claro, e depois tamén creo que estaba calculado para un ano de vida. Traballando 5 persoas. Que logo se vai, eh? Non é usar este caso do dato. Ese cálculo quiere ser un cálculo absolutamente intuitivo. Non, non, non, non é intuitivo, eh? O sea, aquí, a ver... Sí, é absolutamente intuitivo de que o momento que ele comporta o mano. A ver, a idea, a ver... Contar no só lugar de un local. A ver, porque nós o que fixemos foi, a ver, por exemplo, a ver, o estudo de viabilidade está feito por Eva e por Heitor, que son os dous arquitectos. O sea que, o sea, non é intuitivo, quer dizer, eu podo poñer na diapositiva a miña intuición que non son arquitecto, non? Pero eles o que fixeron foi unha estimación de custos de, a ver, un local por no centro, non sei que, máis un servizo que non é no centro, bueno, pois vamos fora, vale, pois canto poderá sair, pero eso claro, temos de que sumar o transporte urbano, non? Entón, calculando, 5 persoas, un ano de vida, ano medio de vida, canto sae? Bueno, aproximadamente isto. A idea é, porque a xente, cando, a ver, ve 25 millóns e xa morre, xa, e xa, buf, ni de coña, eu non teño 25 millóns, pero claro, é que estamos educados en que non nos temos, non? Que non nos temos, é certo, non nos temos. Pero a idea é, como todo o mundo, bancos, non? É que non hai outro, non? Entón, se ti queres viver diso, bueno, pois lánzaste. Por iso é importante encontrar con xente que realmente lle apetece, non? Porque se... A ver, eu non me meto nun crédito se non me apetece montar un infantario, eu paso, non? Sempre a mente. Libraría, non? Eh? O que faz eso como libraría. Claro, claro, paso... Bueno, sei. Saco 25 millóns, porque... Eu comporto contigo, 25 millóns é moitísimo dinheiro, non? Pero claramente non é dinheiro. O dinheiro, se quer montar a alternativa, cualquier pequeno negocio, comercio, claro. Pode andar por aí. Sí, sí, sí, sí. Toda a casuística. Por tanto, eu entendo que 25 millóns é que non dan ni para nada. Non dan ni para nada, mas que para iso que acaban de futuro. Cortar o espacio físico e garantir unha funcionalidade. Unha escola, non unha escola, para ter aquela actividade. Ten moitísimas máis implicacións, moitísimas claro, personas claro, que están claro, no día a día. Claro. Por tanto, ese 25 millóns aquí me parece unha cantidade, a pesar de que podas ahora ser un dinero, me parece unha cantidade moi pequena para claro, dar un proxecto que realmente teña un sustento, unhas bases que nos permitan non traballar unha novista, porque é un negocio, para un termo de negocio, non se pode plantexar unha novista e depois estar a percibir. Claro, claro. Non? Sí, sí. Non, que por exemplo, te imagina, ti vas a calquer campus de calquera universidade, non? E ves unha cantidad de carros, pero que é descomunal, eh? Eu, non sei, cando estudaba non había tantos carros. Entón, cando costa un carro? 2 millóns, 3 millóns? Tranquilamente, non? 2 millóns, 2 millóns e medio. Bueno, pois por exemplo, non digo un infantario porque non, é o que é, pero por exemplo, empresas tecnolóxicas, o mellor cun 1 millón e medio podes comezar. y sin embargo todo el mundo tiene cargo y todo el mundo no monta empresas. Entonces, bueno, es surrealista todo. No sé. Y de... Fue igual reflexión. Resolver no día a día, mil problemas que tenemos sus pais, la necesidad de los niños en determinados espacios físicos, en determinadas horas, en determinadas circunstancias, saber cómo en determinados momentos o algo. Pero mejor una manera de comenzar a captar, de comenzar a dimensionar lo que realmente la demanda que hay, de comenzar a poner en práctica y a encontrarse lo que es la realidad de la gestión, de la experiencia, de estas características. Tal vez fuese interesante reflexionar sobre comenzar a cubrir aquellas necesidades objetivas que es para nosotros. Sí, sí. Para la realidad objetiva de la cotidianidad. Sí. ¿De dónde deixar un fillo determinadas horas? ¿Qué hacer con un fillo en las ciudades los meses de xullo y agosto? No ver si no tiene ese problema, que no tiene donde enviar los fillos los meses de xullo y agosto. Porque a veces ellos quieren enviar o campamento que fan os ancianos desde allá, os pais non están así a sobre ti. Yo penso que hai un previo, que sería un bo banco de pruebas, sí, para ir fondo en funcionamento, para ir acumulando experiencia y para ir captando y fidelizando. Sí. ¿No? Sí. Yo penso que por ahí poderían ir más, comenzar no con un proxecto tan integral. É verdade que nós temos que marcar objetivos sempre a cabeza nas nubes, non? Que os pés o chavo, non é? Então, pagamos o papel, pagamos o todos, o exercicio de estudo da correlación de forzas, de que onde queremos chegar e que, de que forza dispomos. Claro, tú me dís 20 ou 30 persoas en vivo, hostia, claro que non é isso, 20 ou 30 persoas non é nada. Non, non é nada. Vale, non é nada. Non é nada. Pero que digas, el exato, o sea, ese 20 o 30 son, digamos, a matadilla, o sea, o matado que nos matas que estamos aquí ahora. Pero a matadilla non é o sol que ofrece o anual. No, por supuesto, pero... Claro. Que si non hai... Está bueno. Bueno, pero... Claro. Bueno, esto... Al final, esto se está ofrecido. No, que si, pero eso sí... Y se van a tener los 200 kilos sobre la mesa, pero desaparecían muchos planos. Y antes no... Pero por eso, pero por eso... Pero por eso, por eso te estoy diciendo que para mí, hoxe en día, no tuvo un momento. Y me parece muy bien lo que vos queréis hacer, o sea, pero yo pienso que hoxe en día, tal como está hoxe en día, no está hoxe en día, la cosa pasa por la administración. O sea, y no como digo, pasa por ahí. Pasa por presionar y por decir, a ver, ¿qué? O sea, ¿Qué nos está diciendo? ¿Quién llega? Nacionalista, está dentro del poder. Ya está lo mismo, poder. Solucionar este problema que tenemos aquí por los votantes. O sea, ¿Es el de los soldados? Si sea otro lugar, ya, eso es otro lugar. Si sea otro lugar, que podemos abrir, pero si sea otro lugar, que podemos abrir, pero si sea otro lugar, que podemos abrir, pero si sea otro lugar, que podemos abrir. Ay, que pensé que era. Bom, pois, penso que xa debatemos un bocadinho a respeito, poderemos continuar. Eu tamén faço votos para o mellor, en todo caso, do galego no ensino e do galego de lingua de comunicación social na Galiza. Dixervos que as actividades de Morga a respeito da temporada das letras que se iniciaron no pasado día 7 de maio e que pretenden abranxer a día 10 de xuño e día de Camões con datas simbólicas pois, van continuar día 31 de maio no Café Faíscas, no Bar Faíscas, cunha actividade lúdica, Planeta NH, o xogo da lingua, no cual haberá tamén pois, premios para a participación das persoas que ali estiveren. Agradecemos máis unha vez a vosa presenza aquí e tamén a acollida do Café Cultural Lourense. Obrigado. E claro, tamén a vos que xeres.